Добрый день, дорогие сябры, браты и сестры. Меня зовут Виталь Рымашевский. Я представляю Народную партию Белорусская Христианская Демократия. Я рад снова витать вас у эфира Белорусского радио. А пошний раз за эту кампанию я маю 30 хвилин для выступа. Потом, когда вы включите телевизор или будете слушать радио, вы почуете только хлусню и бруд, які будуць выліваць на мяне і на іншых незалежных кандыдатаў. Без права адказаць. Ось такая у нас дэмакратыя, такая у нас свабода слова і свабодныя выбары. Я дзякую вам за падтрымку, за тэлефанаванне, за тыя грошы, што вы ахвяруеце на нашу кампанію. Беларуская палітыка толькі тады будзе па-сапраўднаму незалежнай, калі будзе фінансавацца з беларускіх грошай. Я еще раз нагадываю, вы можете телефоновать нам по телефоне 8-029-167-34-35. 8-029-167-34-35. Для тех, кто не чул моего первого выступа, коротко нагадаю про себе. Виталий Рымашевский, представляю партию «Белорусская христианская демократия». Мне 35 год, живу в городе Менску, Беларусь, женаты, маю дачку, адукация вышэйшая, инженер-будаўнік, скончил Беларускі национальный технічны университет, это былы БУДПА. Зараз працую намесником старшыні организации «Христианская деловая инициатива». Эта организация дапамагае усім простым людям, кто хочет пачаць свою справу, свой бизнес. Оказываем бесплатные консультации. Допомогу. Навучаўся таксама ў Германіі на курсах вышэйшай школы дзяржаўнага кіравання, вывучаў эканамічнае і палітычнае ўладкаванне ФРГ і Польшчы. Праваслаўны хрысціянін, маю багаслоўскую адукацыю. Але вы, пэўна, чулі за апошні тыдзень, як узгадывалі маё імя па радыё на БТ, які верхал учыніла Ярмошына, пракуратура, тэлебачання. Чаму? Таму што 24 лістапада адбылася наша сустрэча з выбаршчыкамі. Усё прайшло мірна і спакойна. Назаўтра я задаваў пытанне міліцыі. Ці былі п'яны? Кажуць, не. Ці заміналі грамадскаму транспарту? Можа быць, парушалі парадак? Не. Ніводнай заўвагі ад міліцыі, якая проста стаяла дзесьці далёка і не замінала праводзіць акцыю. Сустрэчу. У краіне адбываецца галоўная палітычная падзея – выбары прэзідэнта. Дык чаму людзі не могуць сустрэцца на галоўных плошчах краіны з кандыдатамі? Чаму яны павінны сустракацца ў цёмных завуголлях? Вы памятаеце, калі здарылася трагедыя на Немізе? Загінулі дзясяткі юнакоў і дзяўчат. Ведаеце, што гэта было за свята? Дзень піва. Улада спойвала бясплатным півам моладзь. А ў гэты час было свята Троіцы. Званілі званы. Дык чаму спойваць моладзь на плошчах можна, а сустракацца кандыдату з прэзідэнты з выбаршчыкамі? Не. Гэта нашы з вамі гарады. Мы іх жыхары. Мы грамадзяне гэтай краіны. І мы будзем сустракацца там, дзе нам зручна. Хай Ярмошына з Лукашэнкам сустракаецца ў тых месцах, балотах, які яны адвялі для сустрэч з выбаршчыкамі. Чаму сама Ярмошына, кіраўнік выканкаму, выбаркаму, агітуе за аднаго кандыдата і аблівае брудам усіх астатніх? Для іх саміх закон не закон. Намеснік прокурора прынёс мне паперку, казаў пра нейкія санкцыі, я перапыніў яго і задаў адно простае пытанне. Чаму вы не абаранілі сваю калегу Байкову, якая памірала ў турме КДБ, а цяпер пад хатнім арыштам? Да якіх высокіх пасад яна дакапалася ў сваёй справе? Яму не было што адказаць. Ціха сышоў. Чаму не разганялі акцыю 24 лістапада? Всё вельмі проста. Таму што беларуская ўлада банкрут. Кожны месяц, пачынаючы з верасня 2010 года, на 1 мільярд даляраў Беларусь купляе больш, чым прадае. Уладзе патрэбны крэдыты. А Европа твердо сказала, калі будете сбивать мирных людей на улицах, кредитов не будет. Народная партия, Белорусская христианская демократия, открыто заявляя, рыхтуецца фальсіфікацыя выбараў. Вас заклікаюць, вас прымушаюць ісці на датэрміновае галасаванне. Не дайце сабе падмануць. Не дайце ў сябе забраць права выбіраць гэту ўладу. Не ідзіце на датэрміновае галасаванне. Далучайцеся да незалежнага назірання. Сёння рэйтынгі ніводнага кандыдата не перавышаюць 40%. Таму ведайце, калі няма другога туру, выбары фальсіфікаваныя. І не верце беларускаму тэлебачанню альбо радыё. Яно падпарадкоўваецца аднаму чалавеку. Толькі за аднаго агітуе, а астатніх аблівае брудам. Вы ведаеце, прафесійным у журналістаў лічыцца, калі ты кагосьці крытыкуеш, пра кагосьці распавядаеш, то даеш яму хаця б хвіліну выказацца, што ён сам думае па гэтаму поводу. А ў нас што? Ні адзін чалавек не ідэальны, усе робяць памылкі. І калі ў нейкай краіне аднаго чалавека толькі хваляць і ніколі не крытыкуюць, гэта азначае толькі адно. У краіне дыктатура. А цяпер коротко пра тое, што яны не даюць нам сказаць, чаму яны замінаюць нам сустракацца з выбарщыкамі. Можа, мы кажам штосьці радыкальнае. Коротко пра тое, што я кажу на сустрэчах. Я Віталь Рымашэўскі, сустаршыня аргкамітэту па стварэнню першай у Беларусі народнай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мы ствараем гэтую партыю разам з сябрамі, баронячы адзін аднога, каб мяняць нашу краіну да лепшага. Таму што мы ведаем, беларуская ўлада паважае толькі адну пазіцыю, пазіцыю сілы. А моцныя, простыя людзі, толькі тады, калі яны аб'яднаныя разам, бароняць адзін аднога. І ўжо ёсць нашы першыя перамогі. Нягледзячы на фальсіфікацыю выбараў, мы маем трох дэпутатаў мясцовых саветаў. Разам з цэрквамі мы дамагліся забароны рэкламы магіі і акультызму на беларускім тэлебачанні, ў газетах, на радыё. Спынілі гэту крыніцу абкрадання і падмана беларусаў. Правялі шмат мясцовых кампаній. Яшчэ раз коратка, бо, на жаль, 30 хвілінаў не дазваляюць сказаць все, што хацелася, пра нашу праграму. Што прапануе вам народная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя»? Сутнасць. За аснову нашай эканомікі, палітыкі, сацыяльнага жыцця мы павінны ўзяць хрысціянскія прынцыпы. Што я за яны? Яны ўсім давно вядомыя. Не забівай, не крадзі, не хлусь, паважай сваіх бацькоў, паважай жыццё і маёмасць іншага чалавека. На гэтых каштоўнасцях нашы прадзеды будавалі Беларусь 1000 год, і так беларусы павінны жыць сёння. Прыклад краін, дзе хрысціянскія дэмакраты ва ўладзе – Германія, Літва, Нарвегія, Швецыя. Беларусь – хрысціянская краіна. Мне часта задаюць пытанне, чаму вы так шмат кажаце пра хрысціянства? Ну, вы ж выступаеце з палітычнымі прамовамі. Адкажу. Я так шмат кажу пра гэта, таму што не хачу ад вас нічога хаваць. Я праваслаўны хрысціянін. І я не магу быць адным у царкве, іншым на працы, яшчэ трэцім, калі выступаю перад вамі, займаюся палітыкам. Кажу, сёння гэта адкрыта і не хаваю. А ўжо ваша права выбіраць, ці падтрымаеце мяне. Я не магу не казаць, бо ведаю, што ўсё самае лепшае, што ёсць ва мне, Віталю Рымашэўскім, яно ўзятае з царквы. А калі бачыце мае памылкі, ведаеце, гэта ўжо маё асабістае. Што канкрэтна прапануе партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя»? Якія рэформы? Найперш рэфармаваць беларускую эканоміку. Мы збудуем сацыяльна арыентаваную рынкавую эканоміку. Не колькасць ВВП, не паказчыкі інфляцыі, не колькасць самалётаў і танкаў будуць паказчыкамі эфектыўнасці нашай эканомікі. А тое, колькі машын можа набыць беларуская сям'я, якую адукацыю змогуць атрымаць нашы дзеці, якая працягласць жыцця будзе ў беларусаў. Мы створым максімальна спрыяльныя умовы для бізнесу і дадзім максімальныя сацыяльныя гарантыі. Апошнія гады ўлада душыла прадпрымальнікаў, падатковая інспекцыя дзейнічае як рэпрэсіўная машына. Мы гэта спынім. Заснаваць сваю справу можна будзе на працягу аднаго дня. Кожны бізнэсоўца можа палічыць свае падаткі на калькулятары. Збудуем у Беларусі сапраўдную еўрапейскую эканоміку, заснаваную на навука і працаёмістай вытворчасці, транзіце, сервісе, інфармацыйных тэхналогіях. Беларусь будзе высакаразвітым, сервісным, фінансавым, тэхнічным, навуковым і інфармацыйным цэнтрам сусветнага ўзроўню. Асновай беларускай эканомікі павінны быць высокія даходы тых людзей, хто працуе. Беларускія хрысціянскія дэмакраты адменяць кантрактную сістэму. Дадзім свабоду прафсаюзам. Створым незалежныя прафсаюзы. Стаўкі па крэдытах у Беларусі, я паўтараю, будуць не больш за 3%. Такія стаўкі ёсць у Еўропі, і Лукашэнка бярэ еўрапейскія крэдыты па такіх працэнтах, а прадае нам з вамі па 14-17. Асновай сельскай гаспадаркі стане фермерства. Адменім мыты на аўтамабілі з Еўропы. Знізім кошты на бензін для беларусаў. Бо Беларусь атрымлівае нафту для ўнутранага спажывання па расійскіх коштах, а бензін у нас даражэйшы. Кошты на кватэры. У большасці гарадоў неапраўдана завышаныя кошты на жыллё. Таму што на карупцыйных схемах нажываецца Лужкоў і іншыя расійскія алігархі. Мы спынім карупцыйныя схемы, увядзем іпатэку. Адукацыя і моладзь. Вышэйшая адукацыя ў Беларусі павінна стаць сапраўды прэстыжнай, еўрапейскага ўзроўню і бясплатнай. Навучэнцы ПТВ, каледжаў, тэхнікумаў павінны мець працоўныя месцы адпаведна сваёй спецыяльнасці. Мы вернем льготы беларускім студэнтам і навучэнцам. Адменім сучаснае прыгоннае права ў Беларусі, прымусовае размеркаванне. Адменім кантрактную сістэму ў адносінах да настаўнікаў. Іх сярэдні заробак павінны быць не менш, чым сярэдні заробак чыноўніка. Медыцына. Увядзем абавязковае медычнае страхаванне за кошт дзяржавы. Грошы за лячэнне будуць пералічвацца непасрэдна дактарам, а не праз сістэму аховы здароўя, дзе большасць з іх проста раскрадаецца. Пенсіі. Нашы з вамі бацькі вымушаныя працаваць пасля сыходу на пенсію на цяжкіх працах, каб хоць неяк пракарміць сябе і дапамагчы сваім дзецям. Так не павінна быць. У нас павінна быць еўрапейскага ўзроўню пенсіі. Мы зробім рэформу пенсійнай сістэмы. І найперш аддадзім па 20% акцый вядучых беларускіх прадпрыемстваў, Беларускалій, нафтаперапрацоўчыя заводы, у пенсійны фонд, каб з іх даходаў выплачваліся пенсіі сёння нашым бацькам, а заўтра нам. Беларускае войска будзе мабільным і прафесійным. Замест прымусовага прызыву вайсковыя зборы ад 3 да 6 месяцаў. Вайскоўцам гарантуем службовае жытло з правам прыватызацыі. Вернем ільготы на і пенсію пасля 20 гадоў выслугі. Зробім незалежнымі ад улады суды і адвакатуру. Незалежныя суды – гарантыя роўнасці перад законам для ўсіх. А сёння ў Беларусі ў турмы садзяць тых людзей, хто робіць дробнае парушэнне закону, альбо зусім невінаватых. А тыя, хто крадзе мільёны, тыя на свабодзе. Турма павінна выпраўляць чалавека, не калечыць, суды быць справядлівымі. Сем'і. Дапамога па даглядзе за дзіцём будзе ў памеры сярэдняга заробку на кожнае дзіця да 5 год і паловы сярэдняга заробку на дзіця да 10 год. Забяспечым свабоду веры. Вернем царкве адабраныя камуністамі будынкі. Перададзім пустуючыя будынкі для налажвання хоспісаў, сталовых, нядзельных школаў. Мы спынім прапаганду разбэшчанасці. Вынесем казіно за тэрыторыю населеных пунктаў. Спынім спойванне беларусаў. Знешняя палітыка. Беларусь – гэта нейтральная краіна. Мы гарантуем без'ядраны статус Беларусі. Мы ўсталюем узаемавыгадныя сяброўскія дачыненні з Расіяй і Еўропай. Беларусам не трэба будуць візы, каб трапіць у Еўропу. Мы – беларускія хрысціянскія дэмакраты вырашым праблему карупцыі радыкальна. Паменшым колькасць чыноўнікаў у 3 разы. Менш чыноўнікаў – менш карупцыі. Для гэтага правядзем выбары ўсіх узроўняў без фальсіфікацый. Мэры гарадоў, мястэчак і нават вёсак будуць выбірацца людзьмі, а не прызначацца, як гэта робіцца сёння. Уладу аддадзім людзям, якія жывуць тут, а не раённай ці абласной мафіі. 1/3 ад усіх падаткаў, сабраных на месцах, павінна заставацца ў мясцовым бюджэце. Мы правядзем адміністрацыйную рэформу. Сёння ў Беларусі ёсць 118 раёнаў, 6 абласцей, горад Менск, да гэтага дадайце гарадскія, сельскія саветы. Вось уявіце сабе, нашы грошы, нашы падаткі ідуць спачатку ў раённы, потым ў абласны, потым ў Менск, потым зноў вяртаюцца ў раён. Вы уяўляеце, колькі грошай губляюцца па шляху. Мы зробім адміністрацыйны падзел на 23 рэгіёны. Магчыма, больш альбо трохі менш, гэта будзе вырашаць парламент. Тым самым будзе скарочана колькасць бюракратычных узроўняў. Дадзім максімальную ўладу мясцовым саветам. Нікому не патрэбна будзе ехаць у раённы цэнтр, каб замяніць пашпарт альбо каб яму выпісалі нейкую паперу, гэта можна будзе зрабіць у сваім сельскім альбо гарадскім савеце. Чарнобыль. Яшчэ раз паўтараю, беларуская ўлада на працягу 16 гадоў труціць беларусаў радыяцыяй. Радыеактыўныя прадукты з забруджаных зон трапляюць у крамы ўсіх гарадоў Беларусі. Перавышэнне доз радыяцыі ёсць нават у кожнага трэцяга жыхара горада Менска. Людзі хварэюць і паміраюць. Улада хавае статыстыку і маўчыць. Мы адновім эфектыўную сістэму радыяцыйнага кантроля па ўсёй Беларусі. Спынім вытворчасць прадуктаў на забруджаных зонах. Арганізуем вытворчасць прэпаратаў, якія блакуюць радыенукліды і паскараюць іх вывад з арганізма. І забяспечым імі ўсе аптэкі. Вернем ільготы ліквідатарам чарнобыльскай аварыі, тым, хто бараніў нас ад бяды. Адкуль на ўсё гэта ўзяць грошы? Важнае пытанне. Я кажу, грошы ёсць. Яны проста раскрадаюцца і трацяцца не на тыя мэты. Вось прыклад. Будаўніцтва аграгарадкоў. Кожны дом каштуе не менш за 30 тысячаў даляраў. Гэтыя грошы трэба было ўкласці ў будаўніцтва прадпрыемстваў у вёсках, малых заводаў, па вырабу малочнай прадукцыі, кансерваў, у аднаўленне тэхнікі, увядзенне новых тэхналогій. Тады б людзі зараблялі столькі, што самі маглі набыць машыну, збудаваць той дом, які ім патрэбны. Таму першая крыніца рэсурсаў – гэта рэформа адміністрацыйнай сістэмы і больш эфектыўнае размеркаванне таго, што ёсць. Другая крыніца – з развіцця малога і сярэдняга бізнесу, сямейнага бізнесу. Прадпрымальніцтва і прыватная ініцыятыва будзе не душыцца дзяржавай, а падтрымлівацца. Трэцяя крыніца фінансаў – інвестіцыі і новыя тэхналогіі. Яны прыйдуць у Беларусь, калі зменіцца ўлада, калі інвестараў перастануць падманваць, адбіраючы ў іх заводы. Мы можам зрабіць рэформы хутка, бо ў Беларусі жывуць працавітыя, разумныя, адукаваныя людзі. А сёння адзін чалавек кажа, я збудаваў, я захаваў. Гэта непраўда, і мы з вамі ведаем гэта, бо гэта вы. Вашыя рукі збудавалі гэтыя вакзалы, школы, лядовыя палацы. Вашым розумам, вашымі намаганнямі жыве Беларусь. І вы заслужылі таго, каб гэтая краіна належала вам. На жаль, сёння гэта не так. Многія задаюць пытанні, чаму няма адзінага кандыдата? Чаму вы разам не сабраліся і вось не выступілі супраць таго, хто ўсім уже так надакучыў? Кажу адкрыта. Мы не згодныя не толькі з праграмамі многіх кандыдатаў, але і з планамі пераменаў улады ў Беларусі. Ёсць тыя, хто гатовы стаць марыянеткамі асобных еўрапейскіх палітыкаў. Ёсць такія планы. Прызнаць Лукашэнку, быць канструктыўнымі, не крытыкаваць яго, каб ён потым прызначыў іх у свой парламент. Вы бачыце і чуеце іх па выступах. Кажу адкрыта. Мне, Віталю Рымашэўскаму, беларускім хрысціянскім дэмакратам, такія прадажныя парламенцкія крэслы не патрэбныя. Бо пасля мы ўжо ніколі не здолеем крытыкаваць уладу. Выступаць за справедлівасць, а беларусы будуць і надалі пакутаваць і выміраць. Ёсць і такія, што чакаюць, каб Расія іх паставіла замест Лукашэнкі. Вось цяпер Расія стала Лукашэнку паліваць гразю. 16 гадоў кармілі, падтрымлівалі, а цяпер раптам празрэлі. Ну, ўсё зразумела, з чаго гэта. Хочуць ад састарэлага, аслабелага Лукашэнкі выбіць са ступкі. Уже выбілі сабе Белтрансгаз, малаказаводы, запраўкі. Цяпер хочуць прыватызацыі Беларускалія, нафтаперапрацоўчых заводаў, Мазырыўнага, Полацку, Азота, Гарадзенскага. Заўважце, расійскія тэлеканалы хваляць некаторых кандыдатаў, паказваюць іх. Вось прэтэндэнты на новага Лукашэнку. Дзе ж беларускі сцэнар? Ні Расія, ні Захад не павінны мяняць нам уладу на лаяльных сабе людзей. Гэта павінны зрабіць мы, беларусы, самі. Віталь Рымашэўскі, народная партыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя, ідзе на гэтыя выбары не са спадзевам на Расію ці захад, а толькі з верай у вас. Я ведаю, што наша надзея на вас не будзе пасаромлена. Мы сёння прынялі рашэнне не крытыкаваць нікога з іншых кандыдатаў, апроч таго, хто называе сябе прэзідэнтам. Бо калі шмат кандыдатаў, ёсць і свае перавагі. Больш эфірнага часу, больш магчымасці размаўляць з вамі. Я, Віталь Рымашэўскі, буду ўдзячны кожнаму, хто падтрымае мяне. Але ведайце, за каго б вы не галасавалі, апроч цара, вы галасуеце за перамены. Ведаю, вы разумныя людзі, самі разбярэцеся, каго падтрымаць. Беларуская хрысціянская дэмакратыя, тая сіла, якая зрабіла для адзінства найбольш. З нашай ініцыятывы адбываліся сустрэчы кандыдатаў, сумесная акцыя 24 лістапада, і сёння мы заклікаем да адзінства ўсіх дэмакратычных кандыдатаў. Прапаную 9 снежня за 10 дзён да дня галасавання сабрацца разам, каб прыняць супольны план дзень і дзейнічаць разам. Я таксама звяртаюся сёння да Александра Лукашэнкі. Будь мужчынам. Папрасі прабачэння ў людзей за падман, за хлусню, за тое зло, што ты нарабіў, і спакойна сыдзі. Я веру, што ў беларускага народа ёсць духоўная сіла для дарування і прабачэння. А цяпер, як мы прапануем змагацца за перамогу? Па-першае, ніхто з кандыдатаў не зможа набраць 50% галасоў, каб перамагчы ў першым туры. Таму ведайце, не будзе другога тура, выбары сфальсіфікаваны. 19 снежня ў 20:00 пачнецца гісторыя Беларусі, новая гісторыя, якую мы зараз робім самі. Менск, Беларусь. Увесь свет павінны ўбачыць, што беларускі народ здольны абараніць свой выбар. Калі будзе другі тур, павіншуем адзін аднога з першай перамогай. Калі не, будзем змагацца з фальсіфікацыяй, патрабаваць новых свабодных выбараў. Беларускі народ мае канстытуцыйнае права на забастоўку. Мы звяртаемся сёння да ўсіх смелых, мужных людзей Беларусі. Давайте не будзем паўтараць памылак 2006 года. Мы чакалі ад лідараў дзеяння, а яны спужаліся, схаваліся за вашыя спіны. Заклікаю вас, не спадзявайцеся на лідараў сёння, не чакайце, што хтосьці прыме рашэнне за вас. Прыйшоў час браць адказнасць на сябе. Паглядзіце сваё сэрца і задайце сабе пытанне, калі б я быў на месцы Лукашэнкі, на месцы Віталя Рымашэўскага, на месцы гэтай улады, ці хапіла б мне сілы не хлусіць, не красці, паважаць простых людзей? І калі ваш адказ так, то тады вы проста абавязаны ісці ва ўладу, змагацца за перамены. Я заклікаю вас, не бойцеся. Ведайце, страх не гарантуе бяспекі вам і добрага жыцця вашым дзецям. У мяне ёсць добры знаёмы. 20 год таму мы былі разам у маладзёвай палітычнай арганізацыі. Я задаў яму пытанне, навошта табе гэта? Ты, паспяховы малады бізнесмен, маеш кватэру, машыну. А яго адказ быў такі. Ведаеш, мае бацькі і дзеды былі з Менску. Дзед усё жыццё прапрацаваў таксістам. Нікога ніколі не чапаў. Проста аднойчы, у 52-м годзе, ён не прыехаў дадому. І бабуля дагэтуль не ведае, дзе ён пахаваны. Вы думаеце, што ў Курапатах пад Менску? Пад Менскам ляжаць тыя, хто займаўся палітыкай? Ці тыя, хто змагаўся за ўладу? Не. Там сотні тысяч невінных, расстраляных ахвяраў, простых людзей. Страх не гарантуе бяспекі. Страх – гэта дух. Дух камунізму, які яшчэ жыве ў нашай краіне. І мы павінны пераадолець яго найперш у сваім сэрцы. Толькі тады мы выганім яго з нашай краіны і будзем жыць без ненавісці і страху. Бо мы адзін народ. Мы ўмеем паважаць і цаніць адзін аднога. У 1996 годзе малады чалавек, студэнт, якога завуць Віталь Рымашэўскі, быў арыштаваны на адным з мітынгаў у горадзе Менску. Тады іх праводзілася шмат і прыходзіла шмат людзей. Міліцыя паставілася да мяне добра, Далі простае папярэджанне, абяцалі нават не пісаць у інстытут, адразу адпусцілі. І тады я вырашыў, што болей ніколі да сканчэння інстытута, а я быў на чацвёртым курсе, не буду больш удзельнічаць ні ў адным палітычным мерапрыемстве. Бо мае бацькі аддавалі апошнія, падтрымліваючы мяне. Дык навошта мне рызыкаваць сваёй будучай працай, вучобай? І вось праз месяц, за тры дні перад чарнобыльскім шляхам, ну, вялікая вулічная шэсць і акцыя, да мяне ў інтэрнат, дзе я жыў, прыносіць павестку, каб праз пяць дзён я з'явіўся ў пракуратуру. Я зразумеў. Гэта каб мяне напалохаць, прымусіць мяне баяцца іх усё жыццё. Каб я не пайшоў. І калі я ўзяў у руку гэтую павестку, то зразумеў, што не пайсці на гэты мітынг я ўжо не магу. Бо гэта ніжэй за чалавечую годнасць. Гэта павестка ў пракуратуру стала для мяне пуцёўкай у палітыку. Калі б не яна, то я, Віталь Рымашэўскі, не займаўся б палітыкай, не быў бы зараз кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, не выступаў бы сёння перад вамі. Я свой выбар зрабіў. Рабіце яго і вы. Рабіце яго сёння. Каб заўтра не было сорамна глядзець у вочы сваім дзецям. Ведаю. Многія з вас прагаласуюць за мяне. Многія далучацца да назірання за выбарамі. Я дзякую вам за гэта. Я хачу нагадаць вам таксама, што набліжаецца Раство. Вялікае свята. Перад Раством пост. Гэта час выпрабавання. Час паглядзець на сябе, перагледзець сваё жыццё, свае паводзіны і зрабіць правільны выбар. Гэта непросты час. Але па яго сканчэнні абавязкова будзе святло і радасць ад прыходу на зямлю таго, хто перамагае ўсё зло і ўсё гора гэтага свету, Ісуса Хрыста. З ім перамога прыйшла ў гэты свет, і мы пераможам. Таму далучайцеся да народнай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Будзьма разам, каб назаўжды, пакуль існуе гэты свет, на гэтай зямлі гучала «Жыве Беларусь! Жыве з Богом!»